در دلم ناله ی آخ است، در دلت صد آخ و واخ است. تو نای من نایم، در محبت چی گناخ است. در دلم ناله ی آخ است، در دلت صد آخ و واخ است. تو نای من نایم، در محبت چی گناخ است. تو تنهای من تنها، این چی سمتا این چی گناخ. بیا دستی هم بگیرم گذران دراز دنیا. تو تنها خسته و گریان، من دل شکسته پریشان. که ای شبت محبتی و هر دو یک جا، هر دو خندان. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bu? Yetkazib berishimni aytishdi. Chiroyli. Senga yoqdimi? Rahmat. Sen bunga loyiqsan. Mani ham sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Arzimagan. Bu man. O'zimni sizga sovg'a qildim. Rahmat. Faqat yo'qotib qo'ymang, xo'p? Agar men bu onamda bo'lmasam, bu seni qo'lingda bo'ladi. Nima deganingiz bu? Meni diqqat bilan eshit. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Har doim o'zingni ehtiyot qil. Man yakto baroy tu, tu yaktoy baroy man. Man nestam hech baroy tu, tu nesti hech baroy man. Az hamhoy tu azizam, shabho man xob nadoram. Mehom ki to oxiri umram, dili man ba tu bimonad. Jonam de